بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kitabu cha al-allama al-fahama muhaddith al-asri al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala bado tupo katika mlango wa kwanza ma yajibu ala almarid tukiwa tuko mwishoni tulishilia katika jambo la 12 ambalo Sheikh rahimahullahu ta'ala amewaelekeza Waislamu kwa wajibu katika zama ambazo zimekithiri bid'a hasa hasa katika yale yanayofungamana na mazishi na hukumu zake imekuwa ni wajibu kwa Muislamu au sie ya kwamba aandaliwe pale atakapokuwa amekufa na azikwe juu ya misingi ya sunna kuifanyia kazi aya ya Allah tabaraka wa taala aya ya 6 katika suratu tahrim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara waquduha an-nasu wal hijara al aya kisha akasema na ndio maana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakihusia mambo hayo na athari kutoka kwao zinazosadikisha haya tuliyoyataja athari hizo siku nyingi kisha sisi tulisoma athar ya Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ma ra'aytu ya mwisho na leo bi idhnillahil karim tutaisoma athari ya pili qala shaykhuna al-imam hasanat al-ayyam mufti diyar al-sham bal alim diyar al-islam al-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala ba عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء لا تجعلن وقوها نوانبيا وينجي نوانبيا موجة نقسم لا تجعلن ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم anasema imepokelewa kutoka kwa Abu Burda amesema Abu Burda rahimahullah awsa Abu Musa aliusia Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu حين حضره الموت pale alipojiliwa na umauti. Qala, akasema radhiyallahu anhu, idhan talaqtum bi janazati, mtakapoondoka mkiwa mmebeba mwili wangu. Janaza kwa fatha ya jimu ja, janaza ni aljutha, jutha, kiwiliwili cha mayit kinachobebwa juu ya jeneza. Na ukisema jinaza kwa kasra ya jim, basi ni kile kinachobebea jutha, jeneza. Kwa hiyo fatha ja kwa kilichokuwa juu, fatha ni kwa kilichokuwa juu, mwili wa marehemu. Kasra kwa kilichokuwa chini, kinachobebea mwili wa marehemu. Umeelewa? Kwa hiyo mwili wa marehemu huitwa janaza, kwa maana ya jutha. Jeneza huitwa jinaza. Idha mtalaqtum bi janazati, pindi mtakapoondoka mkiwa mmeubeba mwili wangu. Fa asri'u bi almashya, fanyeni haraka kunitembeza. Kipindi natembea kunipeleka kaburini, tembeeni kwa haraka mkiwa mmenibeba. Msitembee kidogodogo kitaratibu, sababu hiyo ni khilafu sunna, kama wanavyokwenda manasara kwenye kuzika. Wala tutbiuni bimijmar, na wala msinisindikize bimijmar. Mijmar maana yake al-ina'u alladhi yudha'u fihi an-nar lilbakhur. Mijmar, chombo kinachowekewa moto kwa lengo la kufukiza udi au ubani, chetezo tunakiita sisi. Kwa lugha nyingine hapa amesema, na wala msinisindikize mkiwa mmewasha moto. Sifanye hivyo. Wala taj'alunna ala lahdi shay'a, na wala msijalie, msiweke, ala lahdi, juu ya mwanandani wangu, shay'a, chochote, yahulu baini wa baina turab, ambacho kitazuia baina yangu na baina ya mchanga. Kwa maana ya msiweke jengo lingine lolote, msitie sementi, msiweke matofali zaidi ya matofali ya udongo, yale ambayo ndiyo ambayo kwamba yalitumika mwekea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana usiweke kitu kingine baina yangu na baina ya mchanga, ukaweka bati mfano, mbao, ekeni nini, udongo au tofari za udongo, na wala kusiwe na jengo lolote humo ndani ya mwanandani, baina yangu na mwanandani wangu. Mwanandani tujalie ashak, amewekwa maiti, tumepanga vitofali vya udongo juu yake, ndiyo sunna. Pale tusiweke bati au kitu chengine chochote kitakachozuia baina yake na udongo, kitakachotenganisha baina yake na udongo. Wala taj'alunna ala kabri binaa, na wala msijalie juu ya kaburi langu jengo, msitengeneze jengo juu ya kaburi langu. Siweke matofali wala kadha, acheni kaburi langu la udongo, udongo basi. Wa ushuhidukum, na kushuhudisheni, anni bari'un min kulli haliqah, na kushuhudisheni nyinyi kwamba mimi niko mbali na kila halika, kila mwanamke ambaye atanyoa nywele zake eti kwa sababu ya msiba wangu, niko mbali naye mwanamke huyo. Au salika, au yule ambaye atainua sauti yake salika, tapiga makelele. Au kharika, au yule ambaye atararua na kuchana nguo yake. Mwanamke yote katika aina hizi tatu mimi niko mbali naye. Baadhi wanasema anawaambia wake zake, lakini anaingia yoyote ambaye atalifanya hili, awe wa kike au wa kiume. Qalu, wakasema, sami'ta fihi shay'a, je, umesikia katika haya unaoyasema chochote kutoka kwa Mtume? Qala na'am, akasema ndiyo, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, umesikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo amejitakasa na amejiweka mbali na yeyote ambaye atayafanya mithili ya haya pale atakapokuwa amekufa. Akasema mimi nakushuhudisheni nyinyi kwamba ni mashuhuda wangu, mimi nimejitakasa zama za uhai wangu, hapa niko hai, siko tayari kuliliwa wala kupasuliwa nguo wala kuinuliwa sauti wala kunyolewa nywele. Mtu akanyoa nywele zake kwa sababu ya msiba wangu, la kuinua masauti yake, ima kwa annadab, annadbu kwa maana ya akawa anataja mema ya maiti, pia iko naye mbali, kinyume na wanavyohusia baadhi ya watu, kama alivyosema Tarafa ibn al-Abd, fa in mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shaqi alayya al-jayba yabnata ma'abidi, fa in mitu fan'ini bima ana ahluhu, nikifa nitangaze kwa sifa ambazo mimi nilikuwa nazo, na chana nguo zako kwa ajili yangu, ewe mtoto wa Ma'bid, ewe binti wa Ma'bid. Haya yote yamekatazwa na Uislamu, na ndio maana masahaba kadhalik walikuwa wakihusia wasaya kama hizi al-azima. أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن. جيم عن حذيفة قال إمبوكليوا كتوكا حذيفة أمسيما إذا أنا مت بيني ميمن تكفوكوفا فلا تؤذنوا بي أحدا مسيم تنغزي ييوتي فإني أخاف أن يكون نعيا, hakika mimi nachelea au naogopa jambo hilo lisije likawa ni na'i, na'i iliyokatazwa kutangaza kifo cha mtu kama walivyokuwa wakifanya watu zama za jahiliya, watapita mitaani mtaa baada ya mtaa, siba taarifa ya kifo, kwa tunapita mtaa baada ya mtaa, ametutoka leo fulani au kadha, hii na'i ya kijahiliya, huku wakiwa wanataja mafakhir. Kwa hiyo nikifa mimi Hudhaifa, msimjuze yeyote, nachelea isije ikawa ni na'i. Wa inni sami'tu Rasulullah, na na'i maana yake idha'a mautahu, adha'a mautahu wa a'lama bih, na'a fulanun ala fulan, kwa maana adha'a mautahu wa a'lama bih, amejulisha, amejulisha kifo chake na akakitangaza. Naa kwa maana adhaa, ndio maana redio imeitwa idhaa kwa sababu huhabarisha, redio ikaitwa idhaa, idhaatun, idhaa ya Kiswahili ya BBC, idhaa. Adhaa mautahu wa a'lama bihi. Wa inni sami'tu Rasulallah, na hakika mimi nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yanha anin na'i, akikataza na'i. Akhrajahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa rawahu ghayruhu bi nahwi wa sayati fi an-na'i. Ameikharij al-Imam at-Tirmidhi na akasema hadithun hasan, na ameipokea mwingine kwa mfano wa haya aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi, na yatakuja huko mbeleni katika masala ya kuzungumzia an-na'i. وفي الباب آثار أخرى, وفي الباب آثار أخرى نكتك مسألة هايا باب بعد وكاته يتو باب وكسدي ومسألة. وفي الباب أي وفي المسألة نكتك مسألة هايا ويزمون زيا آثار أخرى زيكو آثار نجين سيكو أمبهيزن دي زوزوت أمبازو تمزيان ديكا تأتي في المسألة zitakuja athari hizo katika masala ya 47. Anasema rahimahullah, walima sabaka, na kwa yale yaliyotangulia. Walima sabaka, na kwa sababu ya yaliyotangulia. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi al-adhkar, wa yustahabbu lahu, na inapendekezwa kwake, istihbaban muakkada, pendekezo ambalo limekokotezwa, an yusiyahum, anatakiwa awausie jamaa zake, bijitinabi ma jarat al-adatu bih min al-bid'i fi al-janaiz. Maneno ya al-Imam an-Nawawi haya, al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, min ashabina. ويستحب له استحبابا مؤكدا ان يوصيهم, نا inapendekezwa kwake yeye pendekezo ambalo limekokotezwa, an yusiyahum awausie, bijitinabi ma jarat alada, kujiepusha na kukaa mbali na yale ambayo yapo kiada na kidesturi, min albid'i fi aljanaiz, katika mambo ya kizushi yanayofanyika katika mazishi, awausie kwamba achaneni na mambo ya kizushi katika msiba wangu. Wa yuakkidu al-ahda bidhalik, na akokoteze agizo lake juu ya jambo hilo. Huyo aseme sitaki mimi talakini, sitaki nisomewe Taibu al-Asmai, sitaki mimi nikifa hitma, sitaki nikifa kucheleweshwa kuzikwa, sitaki nikifa kusafirishwa, na niko mbali na yote hayo. Na haya ambayo ameyasema Sheikh katika kitabu hiki ameyafanyia kazi yeye mwenyewe rahimahullahu ta'ala. Ameandika wasia akiwa katika hali ya maradhi, ilikuwa ni sababu ya kifo chake rahimahullahu ta'ala. Akawausia katika wasia huo mke wake na watoto wake na marafiki zake vipenzi na kila anayempenda. Ameandika hivyo, usi zaujati, amusia mke wangu, wa auladi, na watoto wangu, wa asdiqai, na marafiki zangu, wa kulla muhibbin li, na kila atakayekuwa ananipenda, na kila anayenipenda, idha balaghahu wafati, pale akipata taarifa ya kifo changu, an yad'uwa li bil maghfira wal rahma, aniombee maghfira na aniombee rahma. Ndio maana sisi tukipata taarifa mtu kafariki tunasema allahumma ighfir lahu, allahumma arhamhu, fulani amefariki bwana, allahumma ighfir lahu, allahumma arhamhu. Wa alla yabku alayya niyahatan, na wala wasininilie kulia kimaombolezo, وبصوت مرفوع نقص صوت يجو ستاكي سيهم يقوان زكاة قوسية أبيلي أن يعجلوا بدفني وفنهراك كنزيكا ولا يخبروا بي من أقاربي وإخواني نوالا وسطوه تاريفة قوابا نبوزانه وكريب ولا جمازانه isipokuwa kwa kadiri ya watu ambao upatikanaji wao utasaidia kuniandaa mimi. Mbona paka ndugu zake ambao kwa maiti ana baba yake yuko huko Ulaya, wapewe taarifa wale ambao watasimamia tu shughuli nzima ya kuniandaa, hata kama kuna ndugu zangu wako wapi? Hapana. Kwa nini anaachelea yale yale aliyochelea usahaba? Sahaba gani huyu? Hudhaifa. Inni akhafu an yakuna na'ya, naogopa hilo lisije likawa ni na'i. Kwa hiyo kalichelea lile ambalo kwamba limechelewa na sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an yatawalla ghusli 'azzat Khadir Abu Abdullah, kuniosha mimi swala hilo alisimamie 'azzat Khadir أبو عبد الله جاري وصديقي المخلص رفيقي يانكو كيبنس هو يندي أن يشمين يكفى. ومن يختاره نيوت يتكي شغلي ونيي لإعانته على ذلك إلي أم سيدي يتكي شغلي ونيي هو يبين ممن من شغوة. وصية والإمام الألباني رحمه الله قد كوصية لتاتو اختار الدفن في اقرب مكان لي اختار الدفن في اقرب مكان ninapendekeza na kuchagua kuzikwa kwangu iwe ni katika sehemu ya karibu ili lisipelekee hilo mwili wangu kubebwa katika gari sehemu ya mbali huko tukawa hatuendi bila ya gari taka jinaza langu libebwe kwenye mabega ya wanaume. Wa yakuna alqabru bimaqbaratin qadima, na kaburi langu liwe katika makaburi ya zamani ambayo dhana yetu kubwa hayatofukuliwa hayo na kuondolewa. Makaburi tayari yameshakita na yanaheshimika. Hakuto kuja wazo kwamba tupanua barabara tuyaondoe haya makaburi. Ni makaburi ya mbali ya zamani ambayo kwamba hayataondolewa wala kufukuliwa, ni peku hapo. Na wausia watoto wangu wote waendelee kupendana na kuungana na kutembeleana baada yangu, wasikhtalifiane na kutofautiana kwa sababu ya kurithi na mali. Na nimewaachia ma sha Allahu ta'ala min al-uluf al-mu'allafa min ad-dananir al-urduniyya, nimewaachia maelfu ya dinari za Jordan. Zipo katika sanduku langu chini ya godoro langu ambalo tunalilalia. Na akataja wasifu. Mali yangu hiyo igawiwe ala alqa'idati alquraniyya, kwa mujibu wa kanuni ya Qur'an, lidhakari mithlu hadhi alunthayain, watoto wa kiume wapewe mara mbili watoto wa kike. Na wala hakuna tofauti katika hilo baina ya mali niliyoiacha ni pesa au ardhi au vitu visivyohamishika. Wa iyyakum an tadhlimu ahada min banati, ole wenu msimdhulumu yoyote katika mabinti zangu. Hatta alqadira minhunna, hata yule ambaye anajiweza na anajimudu. وعلى من كان في البلد الذي أموت فيه ألا يخبر من كان خارجها wajibu kwa yule ambaye atakuwepo katika mji niliofia ndani yake asimpashe habari yeyote ambaye yuko nje ya mji huo katika watoto wangu. Nani anaweza haya? Mwanawe pia ambaye kwamba yuko huko na chungwea huko asipe taarifa. Akaendelea, wa usi bi maktabati kulliha, na natawausia kuhusu maktaba yangu yote, ya imma vitabu vilivyochapishwa au ambavyo ni kopi au makhtuta nilivyoandika kwa khati yangu, nausia vitabu vyangu hivyo vipelekwe Jamia al-Islamia fil Madinatil Munawwara, pelekwe Madina maktaba wakufaidika wanafunzi. Paka mwisho wa usia wake Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Nimependa nizungumze kwa mukhtasari haya aliyoyaandika, muone kwamba haya aliyoandika kwenye kitabu ameyafanyia kazi rahimahullahu ta'ala. Na al-Imam al-Uthaymeen alipopewa taarifa juu ya wasia, katika sehemu ya wasia asicheleweshwe kuzikwa, akaambiwa maneno hayo Sheikh Uthaymeen, akasema Allah amrehemu al-Imam al-Albani ameitekeleza sunna hayyan wa mayyita, alipokuwa hai na alipokuwa mfu, aitekeleza sunna alipokuwa hai na alipokuwa mfu, rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a.